باتیں، انسان کا فرض ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اس کو تسلیم کرے. اس کے باوجود بھی جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ کتنی شدید غلطی میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا شکوہ کیا ہے اور فرمایا ہے ارم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، کدھر پھیرے جا رہے ہیں یہ لوگ. دلائل واضح ہونے کے بعد تو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جھگڑا کرنا یہ تو بری بات ہے. تو اللہ کی آیتوں میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ قبیح بات ہے اور بری بات ہے. اور پھر سمجھنے والی بات بھی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، نماز عناد کی بنا پر وہ جھگڑا کرتے ہیں. اور جھگڑے کا مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، حق بات کو کمزور کرنے کے لیے وہ جھگڑا کرتے ہیں. حق بات کمزور ہو جائے، ہماری بات جو ہے وہ زیادہ چل جائے، لیکن یہ بات ہوتی نہیں ہے. فرمایا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں اور اس میں نقطہ چینی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں، فرمایا کدھر پھیرے جا رہے ہیں یہ لوگ. جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو اور اس چیز کو کہ ہم نے رسولوں کو اس کے ساتھ بھیجا ہے. رسولوں کو جو چیز دی جاتی ہے وہ شریعت ہوتی ہے، دین ہوتا ہے، احکام ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ معجزات اور نشانیاں ہوتی ہیں. تو جو چیز ہم نے رسولوں کو دیا ہے اور ان کو بھیجا ہے اس کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بھی جھٹلاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ یہ کتنی غلطی میں مبتلا تھے، اور بلا وجہ اللہ تعالی کی باتوں میں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، اور رسولوں کی لائی ہوئی بات کو یہ ٹھکراتے تھے. ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. جس وقت اذل اغلال فی اعناقہم، جس وقت کے طوق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں، اب مجرموں کو سزا کا وقت جب آئے گا تو گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے اور زنجیریں پاؤں میں ہوں گی. سلاسل، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں. دوسری سورج میں آئے 70-70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور گردنوں میں طوق ہوں گے. یہ تذلیل کے لیے، گردن میں طوق کا ہونا یہ ذلت کی نشانی ہے. یہ اغلال جمع ہے، یہ غل کی، غل طوق کو کہتے ہیں جو گردن میں ڈال لی جائے. اور غل کسرے کے ساتھ ہو تو کینے کو کہا جاتا ہے، اور غلول خیانت کو کہتے ہیں. یہ غل ہے جس کی جمع اغلال آتی ہے، اس کا معنی طوق، گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور زنجیریں پاؤں میں. اور یہ صابونا وہ گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرف. یہ حمیم کا لفظ بھی عربی زبان میں ازداد کے لیے ہوتا ہے. حمیم مخلص دوست کو بھی کہتے ہیں، اور گرم پانی کو بھی اور ٹھنڈے پانی کو بھی. تو یہاں گرم پانی مراد ہے کہ جب وہ مجرم لوگ سخت پیاس کا شکایت کریں گے تو پھر ان کو گھسیٹ کر وہاں کھولتے ہوئے پانی کے قریب لے جایا جائے گا. پی نہیں سکیں گے، کوئی گھونٹ اگر وہ منہ میں اتاریں گے تو وہ آنتوں کو بھی کاٹ کر باہر ڈال دے گا. اور پھر اسی طریقے سے آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا. یہ فرمایا جب یہ سزا ملے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کی لائی ہوئی شریعت، دین اور احکام اور معجزات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں گئے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے اللہ کے سوا، جو تم نے معبود بنا رکھے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، یا جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے، یا جن کی نظر و نیاز کرتے تھے، دعائی دیتے تھے، اور جن کو تم مختار سمجھتے تھے، اور جن کے بارے میں تم نے طرح طرح کے غلط اعتقادات بنائے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ وہ کہاں گئے؟ کہاں ہیں وہ؟ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ ان کو بلاؤ تاکہ تمہاری مدد کریں وہ۔ کالو تو وہ لوگ کہیں گے، مشرق کافر لوگ کہیں گے، ذلو انا، وہ تو گم ہو گئے ہم سے۔ یہ ذلو انا کے تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت بات پرس ہوگی، جیسا کہ زمخشری کشاف والے کہتے ہیں، جس وقت تذلیل کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی تو وہ سامنے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو گم گئے، نظر بھی نہیں آ رہے، آگے پیچھے ہوں گے لیکن اس موقع پر نہیں ہوں گے سامنے، یہ توبیخ کے لیے۔ اور بلکہ ہم تو نہیں بلاتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو، یہ کہیں گے دنیا میں جن کو ہم پکارتے تھے، اب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ تو کچھ چیز بھی نہ تھے، اس قابل نہیں تھے کہ ان کو معبود بنایا جائے یا ان کی پرستش کی جائے، کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے، یعنی کچھ نہیں تھا، وہ تو محض ہمارا گمان تھا اور وہم تھا کہ ہم ان کو سفارشی سمجھ رہے تھے یا معبود یا مختار سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی بچا لیں گے یا ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اس وقت حقیقت جب کھل کر سامنے آئے گی تو حسرت اور افسوس کی وجہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، لیکن کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا اس کا، اس اقرار اور اعتراف کا۔ کذالک یذل اللہ الکافرین، جس طرح وہاں بے موقع افسوس اور حسرت کا اظہار اور بے موقع اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالی کفر کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہکا دیتا ہے، دنیا میں ہی یاد ہوتا ہے، کیونکہ نیت صاف نہیں ہوتی، ارادے اچھے نہیں ہوتے، ضد اور ہر گرمی بھی ہوتی ہے طبیعتوں کے اندر، مزاجوں کے اندر، اور تکبر بھی ہوتا ہے، سرکشی بھی ہوتی ہے، جس کے نتیجے پر دنیا میں بیٹھ جاتے ہیں، رائے راست نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی بہکا دیتا ہے کفر کرنے والوں کو، یہ بدلہ آج تم کو کیوں اس قسم کا مل رہا ہے، گردنوں میں توک ہیں، پاؤں میں زنجیریں، اور آگ کے اندر جھونک دیا گیا ہے، پانی کی طلب ہے تو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی سامنے آ رہا ہے جو ناقابل استعمال ہے۔ یہ بدلہ اس لیے ہے، بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم خوشی کرتے تھے زمین میں ناحق، ناحق خوشی، فرح کمانے خوشی، لیکن ناحق، بے موقع، بے محل، ناجائز خوشی مناتے تھے دنیا کے اندر، اور اس وجہ سے کہ تم اتراتے تھے، مرح کا معنی اترانا، گھمنڈ کرنا، یہ اس وجہ سے یہ سزا آج مل رہی ہے۔ یہ فرخ کا لفظ جو ہے فارخا، فرخ مطلقاً بری نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بھی ہوتی ہے، جیسا ایمان والے لوگ نیکی اور ایمان یا اچھے عقیدے پر خوش ہوتے ہیں، یا جو نعمت ملتی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، تو یہ خوشی تو مطلقاً ناجائز نہیں ہے، تو اچھی ہے خوش ہونا، ایمان نیکی نعمت پر خوش ہونا یہ تو مومن کی علامت ہے، لیکن یہاں ناحق، ناحق خوشی منانا، وہ ماز اکڑ تکبر اور شیخی اور غرور کی بنا پر، اور اترانے کی بنا پر یہ اترانے والی خوشی جو ہے یہ درست نہیں ہے. جس میں غرور ہو, تکبر ہو, دوسروں کی حقارت ہو اور اپنے لیے خود پسندی ہو اور اپنی بڑائی مقصود ہو, دل کے اندر غرور ہو, ایسی خوشی جائز نہیں ہے, یہ ناحق خوشی ہے. تم اس ناحق خوشی کے اندر مبتلا تھے. جائز خوشی مراد نہیں ہے جو کسی صحیح کام پر یا نعمت پر دل کے اندر جو فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے وہ ممنوع نہیں ہے, بلکہ یہ ناحق خوشیاں مناتے تھے تم ناحق, اور اس وجہ سے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے اور گھمنڈ کرتے تھے. سو آج ادخلوا ابواب جہنم, داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں کہ جس میں ہمیشہ تم کو رہنا ہوگا. جو دروازہ جس مجرم کے لیے ہوگا کہ اس دروازے سے اس نے جانا ہے, اسی دروازے مختلف دروازوں میں داخل ہوں گے مجرم, جیسے جیسے ان کے جرائم ہوں گے اور جیسے جیسے دروازوں کی تقسیم ہوگی اس کے مطابق ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس دوزخ کے اندر, جہنم کے اندر. بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں, یہ تکبر کی سزا ہے. تکبر کی وجہ سے شرک کیا, کفر کیا, اعتراض نبیوں کو ٹھکرایا اور حق بات کو ٹھکرایا, کتاب اللہ کی تکذیب کی, اللہ کے احکام اور آیات کی تکذیب کی, اس غرور کی وجہ سے یہ اس غرور کی سزا ہے. ایسے جہنموں میں ہمیشہ رہنا, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید بیان کرنے کے بعد توحید کی بات کو اور جزائے عمل کی بات کو سمجھایا. اب اگلی بات میں تسلی کا مضمون بیان ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے, آل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے. اس لیے کہ دنیا میں مخالفوں کی طرف سے بہت سی ناگوار باتیں سامنے آتی ہیں, بڑی مشکلات اور بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو اس سلسلے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے, فصبر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کریں, بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے, وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے کہ وہ نافرمانوں کو سزا دے گا, اور یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ حتی نہ لینا نصر المومنین, ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے, وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, ان کے دین مشن کو کامیاب کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی بسا اوقات کامیابی عطا فرماتا ہے جیسا حکمت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری کامیابی بھی عطا فرمائی. یہ تو مکی صورتیں ہیں, مکی دور کا آخری یعنی حصہ ہے, اور یہاں بہت تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں. تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بدر و حنین میں اور مکہ فتح کرنے میں اور دوسرے مواقع میں بڑی نمایاں کامیابیاں عطا فرمائی, غلبہ عطا فرمایا اور دشمنوں اور نافرمانوں کو مغلوب کیا. اللہ کا وعدہ جو وہ نصرت اور فتح کا وعدہ ہے اور کامیابی کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. بدر کی لڑائی میں جو مشرک لوگ جن کو قتل کیا گیا تھا اور اس کنویں میں پھینکا گیا تھا, اس کے دانے پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف رخ کر کے جو بات کی تھی اس میں یہ بات بھی ہے کہ بتلاؤ اے فلاں فلاں فلاں نام لے کر, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, فلاں فلاں, بتلاؤ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو تو ہم نے سچا پایا. وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ کہ مدد ہم دیں گے, نصرت عطا فرمائیں گے, وہ تو اللہ نے پورا کر دیا, ہم نے تو اس کو سچا پایا. تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تم اگر نافرمانی کو نہیں چھوڑو گے تم کو سخت سزا دی جائے گی, کیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہی خطاب تھا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا صبر کریں آپ, یہ صبر بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑا اصول ہے جس کو ہر موقع پر ایمان والے پیش نظر رکھتے ہیں، مصیبت کے وقت بھی اور معصیت سے بچنے کے لیے بھی اور نیکی کرنے کے وقت بھی، یہ تمام مواقع میں صبر سے کام لینا پڑتا اور صبر کا اصول تمام پر لاگو ہوتا ہے، کوئی عبادت بھی بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی، کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور خواہشات پر قابو بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، خواہشات پر قابو بھی اور معصیت سے رکنا بھی، اور تکلیف اور حادثے کے واقعہ ہونے پر بھی یعنی اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، فرمایا یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ چیز جو ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو مغلوب کر دیا جائے گا اور ان کو شکست ہوگی، سیحزم الجم و یولون الدبر، کچھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یا تو ہم اس کو پورا کر دیں گے اور یا آپ کو وفات دے دیں گے اور آپ کی وفات کے بعد اس کو پورا کریں گے، جیسا کہ ابتدائی دور میں ایسا ہی ہوا۔ عرب کے خطے میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس حیات طیبہ کے اندر ہی تمام عرب کو وہ زیر نگین کر دیا، کفر سے پاک کر دیا اور غلبہ دیا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر آپ کی وفات کے بعد ہی اللہ نے روم و شام بھی اور فارس بھی اور افریقہ بھی اور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں وہ حضور کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ان کو فتح کیا۔ تو فرمایا کہ یا تو ہم دکھائیں گے آپ کو بعض وہ جن کا ان سے وعدہ کرتے ہیں اور یا آپ کو وفات دیں گے، تو ہماری طرف یہ سب لوٹ کر کے آئیں گے، سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، جزائے عمل کے لیے ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ تو آپ تسلی رکھیں اور صبر کریں، اپنا کام برابر کرتے رہیں صبر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صبر کے سلسلے میں اور تسلی کے مضمون کو بیان کرنے کے سلسلے میں پہلے نبیوں کا حوالہ بھی دیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا، تمام نبی اور رسول حضور سے پہلے دنیا میں آ چکے تھے اور اپنا اپنا دور گزار چکے تھے، پھر یہ ہے کہ ان میں سے بعض کے حالات ہم نے بیان کیے ہیں آپ پر، بعض کے تفصیلی حالات نہیں بیان کیے کہ وہ کس خطے میں تھے اور کیسے حالات ان سے پیش آئے، اور جن نبیوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں یا جن کی قوموں کا اجمالی اور تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، تو اس تمام نبیوں کا اسوہ سامنے آ جاتا کہ انہوں نے حق اور صداقت کے لیے اور وحی الہی کی تعمیل کے لیے، خدا کے حکم اور دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کس کس قسم کے مصائب اور تکالیف اٹھائی ہیں، وہ تمام چیز سامنے آتی ہے۔ اور اللہ نے جہاں ان نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں سورہ اعراف میں، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، یہی راستہ ہے، حد اللہ بخدا مقتدی، ان کی جو طریقہ ہے اسی پر آپ بھی چلتے رہیں۔ تو بہت سے رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، بعض کے حالات آپ پر بیان کیے اور بعض کے نہیں بیان کیے، اسی لیے اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسری جگہ ہے مبشرین و منذرین، تمام نبی بشارت سنانے والے تھے ایمان اور نیکی پر، اور ڈرانے والے تھے کفر اور معصیت پر، تمام نبیوں کا یہ کام تھا انذار و تبشیر، بشارت سنانا اور ڈر سنانا اور برے انجام سے آگاہ کرنا، سارے نبیوں کا یہ کام تھا۔ تو اللہ نے یہ تسلی کا مضمون بیان کرنے کے لیے یہ نبیوں کا حوالہ دیا، اور ظاہر ایسے موقع پر جیسا مکی زندگی میں بے بسی سی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ کافروں کو ہر طرف اور ہر طرح غلبہ تھا اس موقع پر. مسلمان بہت یعنی دبے ہوئے تھے اور بہت پریشان تھے, بے حد تکلیفیں اٹھا رہے تھے. اس موقع پر ان نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ اللہ نے کتنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا, تو 1,24,000 کا ذکر یا 20,000 کا ذکر ملتا ہے اس روایت میں. اور فرمایا کہ 315 اللہ کے رسول تھے ان میں یم غفیر, باقی سارے نبی تھے. 315 رسول تھے. رسول یہ ہے کہ جس کو مستقل شریعت بھی ملے یا کتاب بھی ساتھ ملے. نبی وہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے, تشریح وحی. تو بہرحال بعض کا ذکر کیا گیا, بعض کا ذکر نہیں کیا گیا. اور فرمایا کسی نبی کے کسی رسول کے لیے اور اس کی طاقت میں یہ بات نہیں کہ وہ کوئی نشانی پیش کر سکے اللہ کے حکم کے بغیر. یہ کافر بساؤ کا نشانیاں طلب کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے معجزات وہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نشانی لائیں, فلاں نشانی, یہ معجزہ دکھائیں, وہ دکھائیں. فرمایا کسی نبی اور رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, الا باذن اللہ. جب نبی کو اختیار نہیں جبکہ وہ صاحب وحی ہے, اور رسول کو جو صاحب کتاب اور شریعت ہے اس کو اختیار نہیں, تو اولیاء اللہ کو کیسے اختیار ہو؟ وہ تو نبیوں سے بہت کم ہیں, ان نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں. لہذا کرامت جو ہے وہ بھی غیر اختیاری چیز ہے. اپنی مرضی سے کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ کرامت نہیں دکھا سکتا. اللہ کی مرضی ہو تو اللہ کی مشیت سے ہی ہوتی ہے وہ بات. اور نبی کا معجزہ دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے اور اس کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی نشانی نہیں پیش کر سکتا. فرمایا یہ ان کی فرمائشیں بھی غلط ہیں جو مشرک لوگ اس قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں, کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہیں. اور جس نبی سے کوئی معجزہ نشانی طلب کی گئی, حکم ہوا, آپ کہیں نہ مانا منظر, کوئی میں تو ڈر سنانے والا ہوں, میرا یہ کام نہیں ہے, تو اللہ کے اختیار میں ہے, جو چاہے وہ دکھا دے. بسا اوقات نشانیاں دکھائی, معجزات دکھائے نبیوں کے ہاتھ پر, اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نشانیاں بتلائی, معجزات کا ظہور ہوا. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارادے سے. فرمایا آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں, صبر سے کام لیں, اس سارے نبیوں کا اسوہ اپنے سامنے رکھیں. کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی یا معجزہ دکھائے, جو سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا, حکم آ جائے گا, تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. یہ وقت بھی آنے والا ہے, یہ توحید کا بیان, شرک اور مشرکین کا رد, رسالت کا ذکر, اور پھر جزائے عمل کی منزل. یہ جزائے عمل کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ کا حکم آئے گا تو فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ, تمام کے درمیان فیصلہ ہوگا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ, جو باطل عقیدے والے ہیں اور باطل پرست ہیں, غلط اعتقاد اور شرکیہ کفریہ اعتقاد رکھتے ہیں, باطل مفسدانہ عقیدہ رکھتے ہیں اور برے اعمال انجام دے رہے ہیں, تکبر غرور کر رہے ہیں, شرک کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, تو باطل پرست وہاں پر بڑا نقصان اٹھائیں گے. خسرا ہنالک, جب فیصلے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں, وہ حکم جب آئے گا, تو باطل پرست بڑا نقصان اٹھائیں گے اور ناکامی کا منہ ان کو دیکھنا پڑے گا. یہ ساتھ ہی جزائے عمل کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوها منها ومنها تاکلون و ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنى عنہم ما کانوا یکسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون اللہ الذی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے چوپائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر اور ان میں سے بعض سے تم کھاتے بھی ہو اور تمہارے لیے ان کے اندر بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اس کام تک جو تمہارے ان دلوں میں ہے اور ان چوپاؤں پر اور کشتیوں پر تم کو سوار کیا جاتا ہے اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں بس اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانی سے تم انکار کرو گے کیا یہ لوگ چلے پھرے نئی زمین میں کہ دیکھتے یہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں تھے وہ زیادہ ان سے اور زور میں بھی زیادہ تھے اور نشانیوں میں بھی جو زمین میں چھوڑ گئے ہیں بس نہ بچایا ان کو اس چیز نے جو انہوں نے جو کماتے تھے وہ پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر تو اترانے لگے وہ جو کچھ ان کے پاس علم تھا اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو تو کہنے لگے ایمان لائے ہیں ہم اللہ پر جو اکیلا ہے اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ جس کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں اس کے بندوں میں اور نقصان اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے جیسا پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کی تردید اور کچھ مشرکین کا رد اور ان کی مذمت اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے. اسی طرح ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالی نے توحید کے دلائل کچھ ذکر فرمائے ہیں اور ساتھ ساتھ جزائے عمل اور قیامت کا حال ذکر کیا ہے اور شرک کرنے والوں کا رد فرمایا ہے اور مشرکین کا طرز عمل جو ہمیشہ رہا ہے انسانی تاریخ میں اس کا حال بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے یہ چوپائے اور مویشی یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اگر ان مویشیوں اور ان جانوروں کی طرف توجہ سے دیکھا جائے اور ان کی تخلیق اور ان کے کام میں غور کیا جائے تو برابر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ کس نے جانوروں کو اس طرح اور اس وضع میں پیدا کیا ہے اور پھر ان جانوروں کو انسانوں کے تابع کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، حالانکہ وہ جسم میں اور اپنی ساخت میں انسان سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے انعام مویشی۔ انعام نام خاص طور پر اونٹ پر بولا جاتا ہے، اور بہیمت الانعام جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور بہیمت الانعام یہ جتنے بھی مویشی ہیں انسان کے خدمت گزار وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ مویشی اس میں اونٹ بھی اور گائے بھینس بھی، بھیڑ بکریاں بھی، یہ آٹھ جوڑی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ جن جانوروں سے زیادہ انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ زیادہ خدمت گزار اور مانوس ہیں، اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں خدمت گزاری کے طور پر دوسرے جانور بھی ہیں، پر خیل اول بغال اول حمیرہ لتر کبوہا وزینہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا گھوڑے، خچر اور گدے تمہاری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے اور زینت کے لیے، یہ زینت کا سامان بھی ہے اور سواری کا سامان بھی، یہ لتر کبوہا وزینہ۔ لیکن یہ جو بہیمت الانعام مویشی، ان کے اندر یہ بعض میں سواری کا کام بھی ہے، جیسا اونٹ کی سواری کا کام بھی سب سے زیادہ انجام دیتا ہے اور بار برداری کا کام بھی بہت زیادہ انجام دیتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ خوراک بننے کے سلسلے میں بھی یہ کام دیتا ہے، اور دودھ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کھال بھی اور بال پشم بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو فائدے کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چوپائے پیدا کیے ہیں، تو لتر قبو منہا، تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو، کیونکہ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ سواری کے قابل نہیں ہوتی، اسی لیے ان کو فرشا فرمایا۔ بعض بیلوں پر تو سواری کر لی جاتی ہے، یا گڈے کے آگے جوت لیا جاتا ہے، یا ہل چلاتے ہیں، یا کنویں پر، یا اور بھی ایسے کام جو مشقت کے ہوتے ہیں، کہیں پہلے خراس کے آگے باندھ دیا جاتا تھا چکیوں پر، اس قسم کے کام۔ لیکن یہ بھیڑ بکریاں یہ چونکہ پست ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بار برداری کا کام نہیں انجام دے سکتے، اور یہ اونچے قد کے جانور جو ہیں یہ برابر یہ خدمت انجام دیتے ہیں، تاکہ بعض میں بعض پر تم سواری کرو اور انہی میں سے بعض سے تم کھاتے بھی ہو، کھانے کا سامان بھی، اونٹ ہو یا گائے بیل بھیڑ بکری ہو یہ کھاتے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ خچر گدے وہ تو حلال نہیں ہیں، تو ان سے خوراک نہیں بنائی جاتی، صرف خدمت ہی ان سے انجام سر انجام پاتی ہے، وہ خدمت گزار کے طور پر ہیں اور زینت کا سامان۔ گھوڑے کا مقصد بھی زیادہ تر خدمت گزاری، اسی لیے گھوڑے کی حضور نے اس طرح تعریف فرمائی ہے کہ خیر کو اللہ نے گھوڑے کی پریشانی میں باندھ دیا ہے قیامت تک، ہمیشہ یہ خدمت گزار اور مفید جانور رہے گا. اسی طریقے سے اونٹوں کے بارے میں بھی فرمایا یہ ہمیشہ مفید رہیں گے یہ جانور. ترقی کے زمانے میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور سائنس کی ترقی، جیسا کہ آگے اشارتاً نشانیوں کا ذکر آتا ہے، اور سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سواری کے لیے وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. یہ چیزیں تو معروف اور متداول تھی اس دور کے اندر اور قدیم زمانوں میں، لیکن بعد میں سواری کے دوسرے سامان بھی اللہ نے پیدا کر دیے، اور آج کل ایک حد تک ان گھوڑوں اور خچروں وغیرہ سے بے نیاز کر دیا ہے جدید سواریوں نے. لیکن پھر بھی بہت سے خطے ایسے ہیں کہ جہاں ان جانوروں کی بدستور ضرورت ہے. اور یہ اونٹ سواری کا کام نہ دے تو گوشت اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ہڈیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس کے پشم سے یعنی وہ چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں، قالین وغیرہ اور سامان. تو بہرحال فرمایا کہ یہ غور کے قابل چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جو پاؤں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان کے اندر بہت سے فائدے کی چیزیں، چمڑا ہو یا بال ہو یا اون پشم ہو، یعنی اور طرح طرح کی چیزیں جی ہے وہ بھی ان جانوروں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. تو بہرحال بہت سے فوائد اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان کے اندر رکھے ہیں، اور اونٹ جیسا جو جانور ہے وہ تمہارے دل میں جو حاجت ہے، ضرورت ہے، جو خیال ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ ہے. تم سواری کرتے ہو، کہیں جانا ہے، کہیں بوجھ لے جانا ہے، کہیں کسی سے ملاقات کرنی ہے، تو بہرحال یہ تمہارے لیے یہ اس طرح خدمت انجام دیتے ہیں. اور پھر یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ بحری سفر جب انسان اختیار کرتے ہیں تو یہ تو خشکی پر ہے، اور وعلی الفلک کے تو حملون، کشتیوں پر بھی تم کو سوار کیا جاتا ہے. خشکی میں تم جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہو، اور دریاؤں میں کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، تم اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہو، سفر اختیار کرتے ہو. اور آگے دوسری نشانیوں کا ذکر بھی فرمایا، وہ یریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں قدرتی، اور دکھائے گا، دکھاتا ہے مستقبل اور حال دونوں کے لیے، دکھاتا ہے اور دکھائے گا. یہ اور بھی ہیں، انہیں کو موقوف نہ سمجھنا کہ کشتی ہے یا اونٹی ہیں، اور بھی نشانی ہیں جو بعد میں جتنی سواری کے سامان پیدا ہو گئے، آہستہ آہستہ زمانے کے حالات کی ترقی سے یہ سواریاں ایسی کہ آج تمام دنیا کے لوگ ایک طرف سے دوسری طرف سامان بھی لے جاتے ہیں اور خود سواری بھی کرتے ہیں. یہ ہوائی جہاز جو اسی صدی کی ابتدا میں یہ ہوا، اس کو 100 سال بھی نہیں ہوا یہ اڑان کا سلسلہ جب شروع ہوا، 1904 میں پہلی مرتبہ یہ اڑان شروع ہوا ہوا اور فضا کے اندر. اور اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح جو ایسی سواری بھی ہو جیسا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں. لیکن انسانی تجربات 800 سال کے بعد اس سلسلے میں کامیاب ہوئے. 800 سال تک کوشش کرتے رہے انسان برابر کہ ایسا ذریعہ بھی حاصل ہو جائے کہ ہم پرندوں کی طرح اڑان کر سکیں فضا کے اندر. لیکن اس صدی کے اندر اس نے بہت ترقی کر لی بے انتہا، حتیٰ کہ ایسی تیز سواریاں اور ایسی مشینری ایجاد ہوگی کہ وہ فضا میں دوسرے کروں تک پہنچنے کا سامان پیدا کر دیا، اور اس سے آگے خدا جانے کتنی ایک مزید تحقیق ہوگی یا مزید ان سے بھی ذرائع سے بھی زیادہ نفیس اور زیادہ عمدہ چیزیں تیار ہوں گی. تو اللہ کی قدرت کی نمونے ہیں، نشانیاں ہیں، یہ نشانیوں کے اندر یہ بھی داخل ہے. سورہ نحل میں اشارتاً سمجھایا گیا بعض وہ ہیں جن کو تم نہیں جانتے، آگے وقت آئے گا تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ سواری کا سامان یہ بھی ہے، باربرداری اس طرح بھی ہوتی ہے سامان. تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ اللہ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے، کہاں تک انسان انکار کرتا چلا جائے گا؟ مناسب تو یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی وحدانیت کو مانے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ کام ہے کہ اللہ نے اس نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے اور انسانوں کے مفاد اور نفع کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں اور ایجادات آئے دن یہ ہوتے رہتے ہیں. مزید خدا تعالیٰ نے فرمایا فلم یسیرو فی الارض، یہ انکار کرنے والے لوگ اور شرک کرنے والے لوگ زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ ان سے زیادہ تھے. یہ نہیں کہ وہ کم تھے، اب مکے والے لوگ یا عرب والے لوگ ان سے کہیں دوسرے لوگ زیادہ تھے جو نہایت متمدن تھے اور قوت بھی زیادہ رکھتے تھے. پرانے مصری، بابلی، کلدانی اور قدیم ہندوستانی، فارسی، یونانی، رومی اور وہ جتنی نسلیں ہیں ان کے لوگ ان سے زیادہ تھے. قرآن جب نازل ہوا اور جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، طاقت میں، بادشاہی میں، سلطنت میں، اسباب میں، وہ سب زیادہ تھے اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھے. انہوں نے بڑے بڑے نشانات چھوڑے ہیں، پرانے کھنڈرات جو زمین سے نکالے جاتے ہیں وہ ہیں، اور ان کی عمارتوں کے پرانے نمونے، کہیں ان کے مینار ہیں، کہیں گنبد بنے ہوئے ہیں، کہیں ان کی قبروں کے وہ برج بنے ہوئے ہیں، کہیں پہاڑوں میں تراشے ہوئے ہیں مکانات. یہ ان کے نمونے ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں. تو نشانات زمین میں چھوڑنے کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھے. آثارن فی الارض فماغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کو تو جو ان کی کمائی تھی اس نے کچھ فائدہ نہ دیا. جو کچھ وہ کماتے تھے، یہ یادگاریں اور نشانیاں جو انہوں نے چھوڑی ہیں، جب خدا تعالیٰ کا عذاب آیا تو خدا کی قوت، زور اور طاقت کے سامنے ان کا ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آ سکا، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے. اللہ نے ان سب سرکش قوموں کو صفائے ہستی سے مٹایا، جو قوت میں، سرمایہ میں، دولت میں، جسمانی ساخت میں ہر لحاظ سے ان سے زیادہ تھے، لیکن ان کی کمائی کچھ کام نہ آئی. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، جاتہم رسلہم بالبینات، اللہ کے رسول جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ فرحو اترانے لگے جو کچھ ان کے پاس علم تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کے علم اور ان کے دین اور شریعت اور کتاب کو تسلیم نہیں کیا. خود ان کے پاس جو کچھ علم تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس علم معاش، زندگی گزارنے کا علم، یہ جس کو موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، زندگی گزارنے کی سامان، یہ ٹیکنالوجی کا علم معیشت کے اعتبار سے، اسی پر وہ اترانے لگے. اور نبیوں کی جو بات تھی اور ان کا جو دین یا شریعت تھی اس کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا، اپنے علم پر ہی وہ مغرور رہے، اور ان کے پاس دین کا علم تو تھا نہیں، تھا تو غلط تھا، جھوٹا تھا، شرک والی بات تھی۔ میں